işiydi, ihtirası düşüydü. Yere batsın faturası, malı mülkü bağlasalar durmam. Kaşıydı, gözüydü, intikamın gücüydü. Ayıp denen bir şey var ya, hasbinallah ağlasalar durmam. İnsanım insan. Hadi kalk gidelim hemen şu anda. Kapat telefonunu, bulamazsın arayan da. Açarız radyoyu, yol nereye biz oraya. İyi gelmez mi hiç deniz havası? Bir göz oda bulur sokarız başımızı, bir de koyarız iki kadeh. Kafa nereye biz oraya. De yerli yersiz sözüme de, dövmediğim dizime de, pişmanım pişman, pişmanım pişman. Hadi kalk gidelim hemen şu anda. Kapat telefonunu, bulamazsın arayan da. Açarız radyoyu, yol nereye biz oraya. Soda bulur sokarız başımızı, bir de koyarız iki kadeh kafane.